este voie tot, scoală său dar, așa ca individul am întotdeauna, nu șpururea și în vecii vecilor. A Sfântului Sfântul Mășinichele Țării și a Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Pavel cel din Latruș, cel împreună cu dânșa cărora pămânirea săvârșim, ale Sfinților Dreptelor Dumnezeiești, Părinții Achim în șana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și oameni viitor. Bine v-am găsit! N-am fost de mult și mi-era dor să vă văd. Mi-era dor să vorbim împreună. Mi-era dor să slujesc în București și dumneavoastră cred că vă era dor ca să ascultați Sfânta Dumnezească Liturghie. Iată, cu ajutorul lui Dumnezeu am venit în ultima, deci penultima duminică înainte de nașterea Domnului la sărbătorile noastre. Știți că mai avem de azi înainte 10 zile. Dar Evanghelia pe care ați ascultat-o, ați auzit și spune Mântuitorul cu acea pildă frumoasă dată în dumnezeiască Evanghelie, pe care o scrie Sfântul Luca Evanghelistul. Un om a făcut cină mare și a chemat pe mulți. Om acela este Dumnezeu care a făcut cină și a chemat pe mulți. Și a trimis slugilor sale să cheme. Știți cine sunt slugilor? Prorocii și apostolii care au venit după dânsii. I-a trimis să-i cheme prin învățătura evanghelică, prin învățătura lor prorocească din legea veche, prin exemplu dat de Mântuitorul însuși în persoană. A venit să-i cheme, cum a spus însuși Mântuitorul, după ce spunea Sfântul Ioan Botezătorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Adică părăsiți-vă de păcate că este aproape împărăția cerurilor. Ce au făcut acele slugi? Au mers după porunca stăpânului. Au întâmpinat greutăți. Fiecare la care a fost s-a scuzat. A spus că nu poate veni. Țarina mi-am luat și nu pot să vin. Țarina înseamnă grija lumii, grija vieții. Ne ocupăm numai de cele ale pământului. Deci grija despre cele pământești. Iar când spune celălalt, al doilea sau al doilea, al doua categorie de oameni, veniți că iată toate sunt gata, ospățul stăpânului este gata. M-am cumpărat 15 perechi de voi și meri ca să-i încerc. Sunt cele 5 simțiri ale noastre, care dacă nu caută pe Dumnezeu, caută cele ale lumii. Și trebuia ca toate să fie încercate în cele ale pământului. Asta au răspuns ei și nu în cele duhovnicești. Iar al treilea a spus că femeia mi-a luat, adică plăcerile lumii, și pentru asta nu pot să vin. Dacă împărțim lumea, iubiți credincioși, așa cum a făcut-o Mântuitorul, în 4 părți, cu acea binecuvântată pildă care a dat-o Mântuitorul și a spus, I-a ieșit asemănătorul să seamene sămânța care este cuvântul lui Dumnezeu. Una a căzut în spini, una a căzut pe piatră, una a căzut pe cale și n-a adus rod. Cea din spini cu grijile lumii și n-a adus rod. Cea de pe piatră n-are umezeală și la fel s-a uscat pe piatră. Iar acea de pe cale a fost călcată de mașini, de oameni, sau cum era pe atunci, de căruță, sau de cai, sau de celelalte, sau de noi oamenii. Și n-a adus rod. Una singură a căzut în pământ bun și a adus roadă însutită. Deci iată că credincioși Mântuitorul însuși a împărțit lumea în patru părți. Trei care nu fac rod și al patrulea care face rod însutit prin ascultarea cuvântului Dumnezeu. Pentru asta, iubiți credincioși, și noi nu facem altceva decât să spunem cuvântul lui Dumnezeu. Este de mare importanță, așa cum spune Mântuitorul, cel ce va face și va învăța, mare se va chema înaintea lui Dumnezeu. Deci a spune este ușor pentru mulți, dar a face este lucru cel mai greu. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, îmi strunesc și îmi robesc trupul ca să-l fac rob sufletului. Are fericitul Teodorit al Tirului un exemplu foarte frumos despre viața noastră pământească, cum trebuie să o ducem. Și spune în felul următor, dă un exemplu despre artist. Artistul este sufletul, instrumentul este trupul. Cum lovește artistul instrumentele și coardele vocale, coardele respective, așa sunet, scoate organul respectiv. La fel călărețul și calul. Călărețul este sufletul, calul este sau armăsarul este trupul. Zice cine încalecă armăsarul fără ca să-i pui zăbală în gură, ăla ajunge să fie zdrobit, să fie trântit și poate chiar omorât. Iar dacă îi pune frâu în gură, pune căpăstru în cap și frâu în gură și zăbală îi pune în gură, care înseamnă înfrânare, acela duce acel animal acolo unde voiește. Deci e comparația făcută dintre trup și suflet. Că dacă știm să stăpânim organismul nostru, știm să dăm acea culoare, acea calitate sufletului. Iar dacă dăm frâu liber patimilor, greu să ne înfrânăm, greu să ne oprim. Dintre asta, iubiți credincioși, vine Mântuitorul cu asemenea pilde frumoase și ne învață să nu ne lăsăm chiar duși de toate cele ce se întâmplă în lume. Cum spune psalmistul, prorocul David, am privit și am văzut că totul este minciună în lume. Este totul, puțin adevăr este și puțin sunt acei care pun în practică, însă în rest e numai minciună. Și asta nu aduce decât înșelăciunii, decât sărăcii, decât neîncrederii în oameni. Iar noi care suntem creștini, care sunteți creștini buni, care aveți viață frumoasă, încă la noi mai este post, este timp de spovedanie, este timp să ne curățim de păcate, este acel timp și acea vreme în care putem să intrăm pe ușa cea strâmtă, dar să intrăm în împărăția cea largă a lui Dumnezeu. Acolo este lărgimea. De intrat pe acea poartă, poarta este strâmtă, calea este strâmtă. Pe cea largă pe care merg toți oamenii, aceea este largă și calea și poarta, dar care duce spre pierzare. Iar acea care merge spre lumină și spre viață veșnică, dincolo este lumină și este acea lărgime dumnezeiască, unde se vor desfăta sfinții împreună cu Dumnezeu și cu darurile Lui. Iar dincolo este calea care duce, este largă, dar acolo este strâmt tropul și întuneric, unde se vor pedepsi toți acei care nu vor face voia lui Dumnezeu. Pentru asta, iubiți credincioși, nimeni să nu se întristeze, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. La sărbători din astea mari care vin, toți trebuie să ne veselim, dar mai mult duhovnicești decât trupești. Cum are cuvântul Gură de Aur la Paști, când spune, zice, acești Paști sunt trecătoare, acele veșnice sunt veșnici. Cum ne bucurăm la aceste trecătoare, ne vom bucura veșnic dacă vom face voia lui Dumnezeu. La fel, nașterea Domnului este o mare sărbătoare, într-adevăr, și asta ca și e a doua după Sfintele Paști, aduce aceeași bucurie și veselie și în rândul copiilor, și în rândul tinerilor, și în rândul bătrânilor. Este acea bucurie adusă de Mântuitorul în lumii, prin nașterea sa cea dumnezeiască, așa după cum a spus Domnul, că a făcut cineva nuntă Fiului Său. Cui a făcut? A trimis Dumnezeu Părintele pe Fiul în lume, a luat trup omenesc, mireasă și a luat o biserică, a însoțit-o cu Mântuitorul pe biserică. Și acei care nu sunt încorporați în biserică, aceia sunt în, care sunt în afara bisericii, aceia nu fac parte, cum spune Sfântul Apostol Pavel, sufletul este mireasa lui Hristos, este mireasa Mântuitorului. Iar biserica care are în ea încorporate toate sufletele, la fel este mireasa lui Hristos. Și pentru asta iubiți credincioși și noi, trebuie să ne bucurăm atât în post, cât și în cășlegi, cum spunem noi, sau în zilele de dulci, să ne bucurăm și sufletești și trupești. Dar știți cum spun și medicii, cum spun toți, măsurați și cu băutura și cu mâncarea, ca nu să ajungem din cauza mâncării la doctor sau din cauza băuturii. Pentru că puțini sunt în lume care sunt sănătoși și nu au nimic. Toți avem câte ceva de care suferim. Dumnezeu este fără păcat și fără patimă. Noi suntem și cu păcate, și cu patim, și cu fel de fel de boli. Cum spune la Paracliții Maicii Domnului, pentru păcatele mele cele multe mi se bolnăvește trupul. Și multe păcate astăzi sunt datorite patimilor trupești, datorită homosexualelor, că știți ce se întâmplă în lume. Sida și celelalte boli care au apărut datorită păcatelor. Și sigur, vindicarea vine de la Dumnezeu, că Dumnezeu poate să deschidă mintea unui specialist ca să scoată medicamentul. Dar dacă în păcatul nu încetează, nici Dumnezeu nu dă darul și puterea ca cineva să scoată medicamentul pentru sida și pentru celelalte boli care sunt incurabile. Pentru asta, iubiți credincioși, să avem în continuare credințe, să avem nădejde. Și acum spune Sfântul Apostol Pavel, credință, nădejde și dragoste unii față de alții. Ura, cum spune Gurul de Aur, acolo unde este dragoste, este Dumnezeu. Pentru că Sfântul Ioan Evanghelistul spune că Dumnezeu dragoste este. Unde este ură? Unde nu se înțeleg oamenii între ei? Unde este vrajba, acolo este diavolul. Deci noi să avem, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, acele trei virtuți, credința, nădejdea și dragostea, care este liantul tuturor celorlalte fapte bune ale noastre creștinilor. Între astea, iubiți credincioși, vă mulțumesc din suflet, mulțumesc Părintului Sares, Părintului Flavian, pentru dragostea care a avut-o din mai invitat și părinților de la mănăstire, dumneavoastră, tuturor care sunteți prezenți. Avem în mijlocul nostru și pe domnul inspector Zurdu de la Ministerul Cultelor. Urez tuturor și dumnealor care sunt în conducerea cultelor din țară sănătate, clar viziune asupra tuturor lucrurilor și treburilor pe care le-au de rezolvat în cadrul Ministerului Cultelor și dumneavoastră tuturor să vă dorească Dumnezeu sănătate, mântuire, iertare de păcate și pentru toate să-i mulțumim Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se cuvine cinste și slavă în veci. Amin. fiți credincioși, cred că este binevenită această gură de aer înaintea Sfintelor Sărbători, frumoasele noastre slujbe cu un alt preasfințitul, de care cred că ați dus multă sete. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să mijlocească, să mai avem asemenea slujbe, să ne mai îmbogățim duhovnicește, să ne mai revigorăm în această iarnă duhovnicească care este destul de grea. Îi mulțumesc din suflet pentru cuvintele frumoase în care ne găsim cu toții dacă ne căutăm identitatea noastră duhovnicească. Nimic nu te scoate din rai decât grija vieții. Iar dintr-o pace sufletească care cu greu ți-o croiești, nimic nu te scoate și nu te tulbure decât la grijile cotidiene să-ți mai aduci alte griji care sunt gratuite. A-ți mântui sufletul și a-ți purta grijă de el este cel mai greu lucru din lume. Pentru un om, pentru un muritor care este tributar celui ce l-a zidit, adică lui Dumnezeu. Cât despre greutatea de a-ți purta de grijă sufletului și de a-ți îl mântui nobilul scop pentru care este omul adus pe pământ de către Dumnezeu, nu este greu, fiindcă avem noi ani de porunci, noi ani de lumini, noi ani de învățături, numai un singur lucru trebuie, să nu te complici prea mult cu grijile acestea carnale. Vedeți cum oamenii își distrug pacea casei lor, familiară, pacea interioară datorită faptului că picioarele lor duhovnicești se încurcă în alte griji și îi smulg o forță nemărginită din acea binețe, din acea dragoste, din acel om curat cândva. Ceea ce a spus și în al preasfințitul, în acest cuvânt, tâlcuind pilda Evangheliei de astăzi, ne-a cuprins pe toți oamenii că cele cinci griji pentru care s-au lepădat oamenii de a veni la cină, nu cu mâinile încărcate, ci doar să vină să mănânce, ne cuprinde pe toți oamenii în cele cinci simțuri din care se nasc grijile și care ne smulg din pacea divină, ne smulg din acea curăție morală, ne smulg din rai. Deci încă o dată grija vieții, iată cum te smulge din rai, din dragostea lui Dumnezeu. Rog pe Bunul Dumnezeu să țină pe navra simțitul și pe toți întâi stătătorii noștri în pace, în sănătate, cum spunem de fiecare dată la Sfânta Liturghie. Să dea Dumnezeu pace sufletelor frăților voastre, să dea pace în țară și în lume, să dea tot ce mai scump, să ne mântuim cu toții și să ne vedem acolo, în Eden, în împărăția lui Dumnezeu, în același buchet cum suntem și astăzi. Iar lui Dumnezeu să dăm slavă în vecii vecilor. Amin.